pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nowe sankcje na białoruski reżim są już na stole. W poniedziałek potwierdzą je szefowie dyplomacji państw wspólnoty. Apogeum czwartej fali pandemii to przełom listopada i grudnia. Polscy polarnicy w drodze na Antarktydę. W poniedziałek szefowie dyplomacji 27 unijnych krajów zaakceptują sankcje wobec Białorusi. Potwierdził to wysoki rangą urzędnik w Brukseli. Dodał, że decyzja będzie dotyczyć na razie kryteriów, które pozwolą na nałożenie sankcji. Restrykcjami ma być objętych 30 osób i firm zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na granicę z Polską, Litwą i Łotwą. O tym, że Polska ma mocne wsparcie instytucji międzynarodowych w obliczu kryzysu na granicy, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia prezydencki minister Andrzej Dera. Wczoraj rezolucję w tej sprawie przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Bez Rosji. W tej chwili mamy bardzo mocne poparcie wszystkich instytucji międzynarodowych. Od Rady Europy, Komisji Europejskiej, NATO, również ONZ w dniu wczorajszym wyraźnie potępił to, co robi Łukaszenko, bo każdy rozsądny człowiek widzi, jak instrumentalnie wykorzystuje się tragedię tych ludzi, którzy są na granicy, których się najpierw zwozi, bierze się za to pieniądze, a potem próbuje się zdestabilizować granice. Dziękują nam osobiście Niemcy. Dziękuje nam cały demokratyczny świat. Stany Zjednoczone rozważają użycie, tu cytat, różnych narzędzi wobec Białorusi w odpowiedzi na użycie przez nią migrantów jako broni oraz antydemokratyczne represje, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Dyplomata ostrzegł też Rosję przed próbą powtórzenia inwazji na Ukrainę. Tymczasem samoloty F-16 belgijskich sił powietrznych przechwyciły dwa rosyjskie bombowce na Morzu Północnym. Samoloty Tu-160 były wcześniej eskortowane przez norweskie myśliwce. Gdy znalazły się w okolicy Morza Północnego, zostały przejęte przez dwa belgijskie myśliwce, które obecnie są odpowiedzialne za nadzór przestrzeni powietrznej w tym rejonie. Od kilku lat rosyjskie bombowce coraz częściej naruszają przestrzeń powietrzną nad Morzem Północnym. Zwiększenie bazy łóżkowej, egzekwowanie obostrzeń i promocja szczepień to rządowa strategia walki z czwartą falą pandemii. Jej szczyt spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Ostatniej doby potwierdzono prawie 13 tysięcy nowych zakażeń, ale trzeba pamiętać, że to dane z wczorajszego święta, kiedy wykonano znacznie mniej testów niż dni robocze, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Spodziewamy się natomiast, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić. Szczyt zakażeń jest już bardzo blisko na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Z kolei zaognia się sytuacja w województwach małopolskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim. Policyjny śmigłowiec w akcji na ratunek w Tatrach. 57-letni mężczyzna na górskim szlaku miał zawał. Do akcji ruszyli toprowcy na pokładzie policyjnego śmigłowca Soku, którym nasi lotnicy od 1 października wspierają działania ratownicze w Tatrach. Akcję ratunkową do chwili, gdy na miejsce przyleciał policyjny śmigłowiec, prowadzili turyści. Ratownicy natychmiast przystąpili do dalszej resuscytacji i przywrócili u pacjenta krążenie i oddech. Przytomnego poszkodowanego przetransportowano do szpitala w Zakopanem. Polscy polarnicy wyruszyli w drogę na Antarktydę. Trójka naukowców z Polskiej Akademii Nauk wypłynęła z niemieckiego portu Bremenhaven na pokładzie rosyjskiego statku badawczego. Za 2 miesiące mają dotrzeć w rejon bieguna. No, chcieli ponownie uruchomić stację badawczą imienia Antoniego Dobrowolskiego. Ale jak mówi członek ekspedycji, dr Adam Nawrot, wszystko będzie zależało od pogody. Ta pogoda zmienia się błyskawicznie, więc to na pewno będzie determinowało, czy będziemy wychodzili w teren, czy będziemy wykonywać pomiary, czy też będziemy się skupiać na pracach w obrębie stacji. Polarnicy chcą postawić zasilaną energią słoneczną automatyczną instalację pomiarową. Stacja będzie w ten sposób sama wykonywać obliczenia i przesyłać wyniki do Warszawy. Poczta Polska przyłącza się do akcji Murem za polskim mundurem, wspierającej funkcjonariuszy strzegących granicy polsko-białoruskiej. Kartki z wyrazami wsparcia i wdzięczności Poczta Polska przekaże przedstawicielom służb mundurowych nieodpłatnie, mówi Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Prosimy, aby nie naklejać znaczka. Bardzo ważne jest, aby oprócz informacji, czy chcemy taką kartkę przekazać do wszystkich pograniczników, czy może do jakiejś konkretnej osoby, ważne jest hasło obrońcom granicy. I to hasło obrońcom granicy wpisujemy w miejscu tradycyjnego adresu. Mogą być to kartki kupione, mogą być to kartki namalowane odręcznie. Kartkę można nadać od poniedziałku w okienku w każdej placówce pocztowej. To był serwis Trójki.

kwadrans po 21 na antenie trójki Jailhouse Rock wybrzmiał. Przenosimy się teraz do Meksyku. Najbardziej popularny wśród hiszpańskojęzycznych krajów zespół obecnie to Calibre 50 i wiele ich utworów w tej chwili znajduje się na zestawieniach. Posłuchamy jednego z nich, Ala Antiguita. Ten zespół Calibre 50 nagrywa w Meksyku, bo tam został założony już od 11 lat. Tworzy przede wszystkim utwory w stylu corridos dotyczące ucisku, historii codziennego życia przestępców i innych ważnych spraw społecznych. Bardzo jest meksykański, bardzo niepopowy, bardzo odległy nam w melodii i harmoniach od tego, co znamy na co dzień. Ale ja mam dobry powód. Pojawił się kolejny sezon Narcos i pomyślałem sobie, i to właśnie Narcos Mexico, pomyślałem sobie, że skoro tak, to przez chwilę poczujmy się, jakbyśmy byli w kraju, w którym za oknem w tej chwili jest 20 parę stopni. Corridos, czyli rodzaj muzyki prosto z Meksyku. Calibre 50 a la Antiguita. Kolejny utwór także z Meksyku, z tamtejszych list przebojów, w trójce Santa Fe Clan. Taką nazwę ma ten zespół. A tak naprawdę raper, który nam zaprezentuje swój utwór Teira Buscar. Ten gentleman pochodzi z okolic Santa Fe w Guantajato. 21-letni muzyk, który, to jest ciekawe zestawienie, bo oprócz tego, że rapuje, to gra na akordeonie. Takich rapujących akordeonistów obsługujących organy wiszące, marszczone, to chyba wielu nie ma na świecie, a w Meksyku to chyba tylko jeden. No i właśnie nazywa się Santa Fe. Proszę. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte. Clavaste en mi pensamiento. Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento. Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego del arrepentimiento. Tomaré mis maletas, volaré lejos. Mi rostro cansado y no se ve contento. todo el día tomando tequila. Soy el vagabundo de la esquina, agotado como mi pupila. No he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito alcohol para la herida. Qué confusión causaste en mi vida, princesa dolorida y aburrida. Iré a buscarte al amanecer, ella se siente sola al parecer. No sé si me quisieras atender y te vuelvo a ser mía al anochecer. Eres una cicatriz que me lastima. ¿Cómo me lastima, sí? Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi, te dejaré arrepentida y dormida. Tú sin mí y yo sí. Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin hasta ti. El fin del mundo yo te iría a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí, baby, dame un chance. Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé. Mas te prometo que no te fallo otra vez. Ni con todo el tequila del mundo calmar esta sed. Aunque diré que me estoy muriendo si algún día la ves. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos, mi boca perdiéndose en su regazo. Y aunque te fueres, se parten estos lazos. Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti, siento que muero sin ti. Prosto z Meksyku, Santa Fe Clan w Trójce. Jeszcze jeden utwór z Meksyku. Ja wspominałem o serialu Narcos. Tam jest poruszony wątek, narrację w tym nowym sezonie prowadzi dziennikarka, która prowadziła śledztwo dziennikarskie dotyczące połączeń i powiązań korupcyjnych tych bossów świata przestępczego z politykami. I też natknęła się na wątek, podobnie jak jeden z głównych bohaterów, na wątek przemocy wobec kobiet. Ja nie chcę za dużo tutaj zdradzać, bo może ktoś jednak wolałby obejrzeć, zamiast słuchać, co ja tutaj mam na ten temat do powiedzenia. Natomiast rzeczywiście w bardzo mądry sposób w tym serialu przedstawiono problem przemocy wobec kobiet. No i pomyślałem, że znowu wykorzystam ten utwór. Po raz czwarty w programie Trzy Strony Dźwięku ten utwór się pojawia. Canción Sin Miedo i Vivir Quintana. To jest singiel nagrany przy współpracy artystki z chórem El Palomar, a utwór odwołuje się do bardzo ważnego momentu w historii feminizmu i żądania nadania praw kobietom mieszkającym w Meksyku i innych częściach Ameryki Łacińskiej. W zeszłym roku ten ruch się zaczął rodzić na nowo. Muzyką zajmowała się babcia Quintany. Rodzice nie chcieliby to robiła. A sama Quintana studiowała pedagogikę, a w międzyczasie śpiewała w barach. A śpiewała po to, żeby zwrócić uwagę na problem, o którym mówiłem, czyli braku poszanowania kobiet w Meksyku. Canción Sin Miedo w Trójce. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al soro. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir de la. Canción sin miedo, prosto z Meksyku. Proszę Państwa, teraz kolejna premiera w Trójce. Katy Perry nagrała swoją wersję utworu All I Need Is Love, utwór zespołu The Beatles oczywiście. Dlaczego to jest ważne, dlaczego o tym mówię i dlaczego będziemy tego utworu słuchali? Otóż Katy Perry postanowiła, że przekaże dolara za każde odtworzenie tego utworu fundacji Baby to Baby, która zajmuje się pomocą najuboższym dzieciom. A przy okazji wydania singla artystka przyznała, że pracowała w jednym ze sklepów jednej z firm odzieżowych, która ten utwór też wykorzystała w swojej reklamie. I dla niej historia zatoczyła koło, bo po 20 latach wróciła do pracy dla tej samej firmy, no tylko teraz w zupełnie innym charakterze, po prostu udzielając im swojego wizerunku i utworu. Utworu zespołu The Beatles, jak już mówiłem. All You Need Is Love teraz i $1 dla Baby to Baby. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. you can be. It isn't where you're meant to be. It's easy. To premiera w Trójce, pani Katy Perry i jej utwór, no jej, nie do końca jej przecież, bo Lennona i McCartneya, All You Need Is Love, pani Katy Perry w Trójce. Teraz jedziemy muzycznie do Niemiec. Samurai Drive, zespół z Budapesztu, który w Niemczech zdobywa popularność. Między innymi utworem Hearts Bound to Fall. Debiutancki album tej grupy ukazał się w ubiegłym roku, a ten utwór, którego posłuchamy, zapowiada kolejny album, który w przyszłym roku z kolei ma się pojawić. Połączenie bluesa, elektroniki, nowej fali, a wokalista inspiruje się filmami, i to filmami noir. Samurai Drive, Hard Bounce to Fall. Nieprawda, Hearts Bound to Fall. Taki jest prawidłowy tytuł. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na niemieckich listach przebojów i teraz zespół rockowy z Niemiec właśnie. RPWL. Bardzo ciekawy zespół, na który ja trafiłem przez zupełny przypadek kiedyś w sklepie muzycznym, będąc przed dłuższą trasą samochodem. Po prostu kupiłem naręcze płyt i pomyślałem, że posłucham sobie. Naręcze płyt, które były umieszczone w kategorii rock progresywny. I pomyślałem, że proszę, to może być coś ciekawego, ładna okładka. A że ja na Pink Floydzie wychowany, to jakoś mi od razu te brzmienia przypadły do gustu i potem zacząłem czytać o tym zespole i okazało się, że oni w ogóle zaczynali jako cover band Pink Floyd. Po 3 latach istnienia nagrali pierwszy swój własny autorski album, który zebrał pozytywne recenzje z całego świata. Ostatni ich album o numerze 9 był wydany tylko w liczbie 999 egzemplarzy. Zespół RPWL w utworze In Your Dreams przed Państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. some shit. Prosto z Niemiec, RPWL, In Your Dreams, w twoich marzeniach, taki tytuł nosi ten utwór. Teraz na antenie Trójki kolejny utwór prosto z Niemiec, z tamtejszych list przebojów. Utwór znany państwu z naszej anteny, Purple Disco Machine i Playbox. Żeby trochę zdynamizować to, co ten nastrój, który po sobie zostawiło blisko 7 minut muzyki zespołu RPWL, to teraz trochę szybciej, czyli Purple Disco Machine. Prosto z Niemiec, Playbox, Purple Disco Machine w Trójce. Proszę państwa, no jaka może być faza? Jestem boomerem, to jak ja byłem młody, to się mówiło, że jest niezła faza. Ale jaka faza może być w piątkowy wieczór? Może być grupowa faza. I taka właśnie trwa. A w ramach tej fazy grupowej mecz Polska-Andora. Na razie wygrywamy 3-1. Jak to będzie dalej wyglądało? Zapraszam państwa do słuchania Trójki, dlatego że o 22 w serwisie Trójki Adam Malecki państwu na ten temat na pewno opowie więcej. I ciekawie. ciekawiej, bo się po prostu na tym zna, nie tak jak niektórzy, którzy właśnie mówią na antenie. Zatem zapraszam. Tymczasem pan Blake Shelton, Kanada. Jedziemy teraz do Kanady. Jeszcze trochę miejsca na antenie mamy przed 22, żeby pocieszyć się wspaniałą muzyką. Zatem pan Blake Shelton, którego teraz wysłuchamy, zapowiedział płytę, którą utwór Come Back as a Country Boy, którego za chwilę wysłuchamy. Ta płyta jest przez ten utwór zapowiadana. Płyta Body Language ukaże się 3 grudnia 2021 roku, czyli za 3 tygodnie z hakiem. Ten gentleman napisał w wieku 15 lat swój pierwszy utwór. Teraz parę lat później, po tym jak wujek nauczył go grać na gitarze, jego twórczość prezentuje się o tak. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord, just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know how to be. Always breaking, my dogs are always barking, my money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either hauling hay or hunting. My work ain't ever done, but son, I wouldn't trade it for nothing. So when I die, country boy's all that I know how to be. Yeah, if y'all ain't in the draw and a fish ain't on my wall and the whiskey don't burn going down, my feet ain't in a holler and blue ain't on my collar, leave my hand cranking beer, drinking ice in the ground. Yeah, when I die, boys, all that I know how to be. When I die, I want to come back as a country boy, live on this land like my old man did before me. Bardzo lubię ten utwór. Mam nadzieję, że Państwu również przypada do gustu, bo można go usłyszeć na antenie radiowej Trójki, nie tylko w trzech stronach dźwięku, tak jak teraz, tylko gdzieś tam częściej się pojawia, bo darzę go i mam nadzieję, że Państwo również wielką sympatią. Blake Shelton, tak nazywa się ten wykonawca, Come Back as a Country Boy. Już w grudniu premiera albumu, który jest właśnie przez ten singiel promowany. Teraz coś bardzo na czasie, mianowicie mama Ukrainka, a ojciec pochodzący z Iraku. A ich córka to 26-letnia DJ-ka Reese, która mieszka na co dzień w Kanadzie, choć urodziła się w Charkowie. Teraz posłuchamy utworu Let Me In w jej wykonaniu. To jest właśnie Kanada teraz na naszej antenie, zatem proszę bardzo, kolejny utwór stamtąd. Let Me In, Riz w Trójce. Za 6, nieprawda, za 4 minuty, 22. Wtedy serwis Trójki i parę słów na temat meczu Polska-Andora na pewno padnie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Łukasz Ciechański, wracam jutro o 19. Program zrealizował Michał Jakubik, a wydawcą tego programu jest Małgorzata Łukowska. Bardzo Państwu dziękuję za czas poświęcony Trójce i zachęcam, żeby tego czasu było więcej, bo już za chwilę Roka Klasyka według Wiernika. Ja tu już widzę, co będzie, ale chyba nie mogę zdradzać. Na pewno będzie coś polskiego i to od młodych chłopaków z Pull the Wire. Nic więcej nie powiem. Nic więcej nie powiem. Zostawiam to szanownemu redaktorowi Markowi Wiernikowi. A na do widzenia, jak zwykle. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.